Digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Akár muzeális értékű hír is lehetne, amiről most hallottunk a héten, hogy kijavítottak egy 33 éves Unix hibát, és kiderült mellette, hogy egyébként nemrégiben egy 25 évvel ezelőtti hibát is megtaláltak. Tényleg múzeumi értékű lehet ez a kódsor a Unixban. De vajon hogyan bújhatott meg ilyen sokáig? És kérdés, hogy ez hiba-e? A 33 évig nem derült ki. Hát igen, elég stabil operációs rendszer a Unix. A hiba attól még hiba, hogyha nem találjuk meg. Tehát attól, hogy veszel egy könyvet, és kiderül, hogy a 114-es oldal hiányzik belőle nyomdahimival, hogy hiába 20 év múlva olvasod el először, próbálod meg elolvasni a könyvet, akkor nagyon fog idegesíteni, amikor a 113. végére érsz. Hát ez kétségtelen. De milyen klassz lehet egyébként tényleg megtalálni ezt a bizonyos hibát? A mai informatikai körülmények között egyszer csak így végignézi azokat a régi sorokat. Nyilván valamilyen relevanciája most is van ennek, hiszen azért egy működő rendszer a Unix, és azt a bizonyos részét megtalálni, ahol az a bizonyos hiba van. De akkor az itt az eszembe, hogy hogyan keveredik el egyáltalán egy ilyen hibakereső ember egy olyan helyre, ahol már annyira régen járt élő ember, hogy 25 év után még hiba lehet benne. Mondhatjuk, hogy ő egy digitális régész. Pontosan ez jutott eszembe egyébként tényleg, hogy lassacskán majd lesznek ilyen kódsorok, amiben majd mindenféle régészeti módszerekkel kell kinyerni adatokat és visszakövetkeztetni. Egyébként, hogyha megnézzük, hogy ez a hiba ugye 25 éves, azért az érdekes lehet, hogy vannak üzemben olyan eszközök, amik használják egyébként ezt a kódot valamilyen úton. Hát módon. Valamilyen módon csak kiderült. Illetve csak nem derült ki 25 évig. Tehát én nem tudom elképzelni, hogy milyen lehet az a hiba, amely egy 30 éve működő rendszerben úgy megbújik, és 30 év után valaki észrevezi. Ez egyébként hiba, de attól még minden működik tök jó. Most kijavítjuk. Bizonyos körülmények között működik hibásan, de egyébként a régi rendszereken nem működik hibásan. De melyik az a bizonyos körülmény? Az benne van a hírben, csak azt most szándékosan nem idézzük, mert egy bizonyos szoftverrendszerre vagy hardware körülményekre. Egy bizonyos processzoron működik hibásan, igen, ugye? Igen. Hogy ez hogy derült ki egyébként, ez nekem felfoghatatlan, de minden esetben valószínűleg érdekes. 30 évvel ezelőtt még nem volt olyan processzor, nem? Ami alatt ilyen, az a hiba előjött volna. Tehát akkor nem volt ez hiba. Lehet, hogy ez is olyan, mint a 2000 január 1-i probléma amikor elkezdődött a számítógép, hát akkor egy 8 karakteres dátum lesz. Aha. Senki nem gondolkozott 30 évre előre, hogy hop-hop, akkor mi lesz. Bár hogy hallottam, annak idején már a 80-as évek 80-as évek elején már földobták a hibát, hogy ebből később probléma lesz, és méghozzá azoknál bukott le a dolog, akik ilyen hosszú 20-25 éves kölcsönöket vettek föl, és próbálták az adatokat bevinni a számítógépbe, és kiderült, hogy hát a lejárat az valahogy 1904-re fog esni. És akkor már jelölték előre. Nem, 2004-re. Nem, a számítógép szerint 1904-re, tehát úgy értem. Ja, a igen. És akkor már jelezték ezt a hibát, csak hát ugye már 15 éven keresztül nem foglalkozott vele a kutya sem, aztán lehetett belőle egy jó kis botrányt csinálni. Na térjünk vissza a jelenkorba, és nézzük meg, hogy mit mutat nekünk most a jelenkorunk, és milyen újdonságokról tudunk beszámolni. Az ollókezelését is kitalálta és megtanulta Uman, a háromújú robot. A részletekért felhívjuk Kömlődi Ferencet. Ma este új sorozatot indít a Netidőkben Borek András, egy vállalkozás felépítését követi nyomon, ami a működése során a nyílt rendszerekre épít. Ezután PC tipp a Windows tárcájához Spányik Balástól. Nagyító alatt a Windows legalja. Svédország megengedte a telefonok és az e-mailek teljes lehallgathatóságát. Hol tart most az ügy? Tücsi segít tájékozódni. Lehet, hogy jön a skandináv Ehelon. Az info szótárban pedig egy újabb kifejezés, amely a hiszékeny felhasználókra építő trükközés egyik fajtájáról szól. Adathalászat már szóban is. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Ismeritek azt a névgenerátort az interneten, amiben beírjátok a saját keresztneveteket, és alkot belőle egy, egy ilyen meghatározást, valamilyen science fiction alapú meghatározást. Létezik néhány ilyen fajta, az egyik ilyen tudományos halandzsát állít belő elő, a harmadik az ilyen science fiction névvé konvertálja, a negyedik egy ilyen árövidítésként adja elő. Van néhány ilyen Én egy olyannal találkoztam, ami japán megfelelőt próbál megkeresni, de nem beszéljük a japán nyelvet, ezért lehet, hogy mit tudom, minden a savanyú csípős leves 19 ilyen. Ez a megfejtés. Ifjú hallgatónk Máté a sci-fi változatot találta meg, és beírta a netidők szót, és kijött belőle, hogy a netidők az a nagyszerű ellenállásra és támadásra idomított digitális őrjöngő kiborg. Jaj, de vicces. De ezt egyfajta születésnapi ajándékként fogom föl, mert ugye a múlt heti műsorban megbeszéltük, hogy 13 éves a netidők, és ebből az alkalomból július 25-én, tehát pénteken 17 óra után találkozunk majd a Liszt Ferenc téren azokkal, akik szeretnének az asztaltársasággal beszélgetni egyet. Akik itt vannak az asztaltársaságban most, ők azt hiszem mindannyian jelen lesztek, ugye? Kovács Tücsi Mihály itt lesz? Igen, úgy tervezem, hogy ott leszek. Spányig Csetmen Balázs? Szintén. Borek András? Tózse. Tózse és Bódi Zoltán, aki még... Nem vagyok benne biztos, mert lehet, hogy jövő szerdán elutazunk nyaralni, de ha nem utazunk el nyaralni, akkor itt leszek. De megvan még az esélye. A Last Minute szigetekre. Én minden esetre ott leszek, Szilágyi Árpád vagyok, műsorházi és rendszergazdája, és akkor július 25-e 17 óra után a Liszt Ferenc téren netidők születésnap. A vonalban Kömlődi Ferenc, az Ágens portál szerkesztője. Szervusz, Feri, jó estét! Szervusz, Árpád, jó estét kívánok! Itt a fiúk az asztaltársákban viccelődtek az előbb, hogy ez a bizonyos robot az ollókezű Edwardnak a testvére lehet, mert hogy van három ujja, és tudja kezelni az ollót, de csak úgy, hogy miután megmutatták neki, vagy talán a kezébe is kell adni azt a bizonyos ollót? Itt egy Human nevű robotról van szó, amelyet a Massachusetts Egyetemen fejlesztenek, és a lényege, ami egyébként kapcsolódik egy általánosabb trendhez, ugye, hogy ha azt akarjuk, hogy ugye a lakásunkban lévő robotok ne csak díszek legyenek, vagy tehát, hogy konkrétan hasznosak legyenek, és felhasználó barátan működjenek, akkor kell tudniuk kezelni a környezetüket. Tehát olyan környezetet, és ugye ez a környezet általában változik. Míg a robotoknak a többsége egy nagyon fix környezetben tevékenykedik, illetve ugye laboratóriumokban kísérleteznek velük, és ott is egy meghatározott környezet van, ahol funkcionál, de abban a pillanatban, hogyha azt a környezetet megváltoztatjuk, már neki megy dolgoknak, orra bukik, stb. És ugye mi kell ahhoz, hogy megismerje egy robot a környezetét, vagy akár egy ember megismerje a környezetét, például a gyerek hogyan ismeri meg a környezetét, úgyhogy van egy tárgy, azt nézi jobbról, nézi balról, kezébe veszi, lögdösi, döfködi, belerúg, mit tudom én, földhöz vágja, és így fogalmat alkot arról a tárgyról, illetve hogy hogyan tudja mozgatni azt a tárgyat. Ebbe a Human fejlesztésébe az az új, hogy régebben ugye a tárgyak kezelése, megragadása, mozdítása, stb. Tehát ezekhez a folyamatokhoz úgy általában arról az adott tárgyra vonatkozó programot írtak. És ugye a robot gyakorlatilag mindent tudott a tárgyra, és úgy könnyebben cselekedett. Viszont ez a gépezet saját magától tanulja meg, hogy mit tegyen a tárgy, az az adott tárgya. Természetesen van beépített tanuló algoritmusa, és így ugye memorizál dolgokat, és a tapasztalatait úgy később előveszi és hasznosítja. Az Ágens portálon megjelent cikkből kiderül az is, hogy Human megtanulja az ollónak a kezelését, de hogyan tudja kitalálni, hogy ezt az ollót szét kell nyitni, meg lehet vele vágni? Figyeli az ollót, ugye azt is hozzányúl, tapogatja jobbról balra, azt mondjuk, hogy lehet vele vágni, azt nem tudom, hogy mit tud arról, de azt látja, hogy a két pengét szét lehet nyitni például. Ezt különböző pixelek alapján eldönti, hogy a penge merre mozdult el, jobbra-balra, tehát ilyen nagyon mechanikus folyamatot feltételezünk. Csak ugye látja, hogyha X irányba mozdítja, akkor mi történik, és ez alapján alkot egy képet arról az adott ollóról. Azon gondolkodom egyébként, hogy mi az a bonyolultság, amit most Human tud kezelni, mert Bódi Zolira nézek, és pont a mobiltelefonját nézegeti a kezében, mint ahogy gondolom Human az ollót, és nyilván, ha egy mobiltelefont látna a robot, akkor nem tudná kitalálni, hogy ez mire való, meg hogy működik, mit kell vele csinálni. Tehát azért egy bonyolultsági szintet be kell lőni most még. De itt mondjuk ez azért nem okoz akkora problémát, mert ugye amikor magától tanul, nyilvánvalóan először úgy viszonylag egyszerű tárgyakkal kezd, és aztán majd egyszer valamikor az időben jut bonyolultabb tárgyakig is. Mondjuk a mobiltelefon, mint objektum, tehát hogy elmozdítja, nem mozdítja, az így önmagában nem egy túl bonyolult feladat. És nyilvánvaló belátható időmből nem fogja tudni kezelni a mobiltelefont. De viszont akár meg lehetne tanítani vele. Elvileg, de ez már nagyon sci-fi-szerű, tehát úgy én nem hiszem, hogy a fejlesztőjének ez lenne a célja. Ez a fejlesztőjének... Hát mert ugye én abból indultam ki, hogy mire való egy ilyen robot, mondjuk egy idős embernek segíthet, akinek nem mozognak a kezei, hogy hívja föl nekem az unokámat. Vagy felvágja az acskós tejet. Vagy például a idős embernek segít mondjuk a ollót, vagy valamilyen tárgyat közelebb vinni hozzá. Tehát egyébként jó, hogy a idős embert mond, mert általában azért ezeknek a robotoknak a fejlesztése, és különösen amikor arról van szó, hogy otthoni használatra, az egyik nagy célcsoport pontosan az idős emberek, tehát nyilvánvaló azt is figyelembe veszik a fejlesztők. Most ez egy kifejlett állapota már, ahogyan működik a Human, vagy még fejlesztik, mikor lesz belőle kereskedelmi termék? Én úgy gondolom, hogy ez még igencsak fejlesztési stádiumban lévő, mert ugye egyelőre még csak laboratóriumi körülmények között tesztelték, tehát ott jól működött, tehát gyakorlatilag ilyen szimulációt végeztek el vele. És ugye a szimuláció, a laboratóriumi teszt után azért egy kis idő, amíg abból kereskedelmi termék lesz. Úgy tudom, hogy a tanuló algoritmust a valóságban, tehát valós körülmények között jövőre tesztelik, és hát 4-5 év talán lehet, hogy kevesebb, de általában ez úgy 4-5 év szokott lenni, vagy ilyen projektekkel gyakran még az is előfordul, hogy ugye most nagyon szép beszámolók olvashatók róla, aztán valahogy úgy eltűnik. Humanről még képet is lehet látni az Ágens portálon. Kömlődi Ferencnek köszönjük szépen. Szia! A fejlesztések élvonalában jártunk az előbb, de Borek András más módon közelíti meg a fejlesztést, mert a vállalkozókhoz fog szólni az új sorozatával, amelynek a lényege, hogy a vállalkozás működését nyílt forráskódú rendszerekre is föl lehet építeni. Ma már ugye ez nem egy ördöngösség, hogy a vállalkozások rengeteg informatikai eszközt használnak. Igen, én úgy gondolom, hogy azzal, hogy egy viszonylag egy ilyen felépített tematika szerint végighaladunk, hogy hogyan lehet felépíteni egy vállalkozást nyílt eszközökre, és bemutatom azokat az eszköztárakat az informatika területéről, amit egy vállalkozás használ, ez sokkal közelebb hozza ezt a fajta nyílt technológiát. Kisebb fajta tanfolyam lesz akkor, ugye? Fölfoghatjuk így is. Én szándékosan egyébként itt nem a technikai és technológiai részletekre helyezem majd a hangsúlyt, hanem inkább a döntéshozók felé szeretném ezt a kis sorozatomat elindítani, hogy egyáltalán ne idegenkedjenek, vagy egyáltalán ismerjék meg azt, hogy van választási lehetőség informatika az informatikán belül, hogy nem csak egyféle operációs rendszer van, nem csak egyféle eszközt lehet használni, illetve nem csak az eszközökről, hanem szolgáltatásokról is szó lesz majd a sorozatban. Vagyis akkor a hasznosságot akarod a középpontba helyezni, ha én jól értem. Teljes mértékben. Hogy indulunk ennek neki? Mi a végcél egyébként? A végcél, hogy legyen egy átfogó, áttekintő kép, ami belefoglalja, vagy magában foglalja a egyáltalán egy vállalkozás elindítását, onnan, hogy föl kell ruházni a vállalkozást eszközparkkal, hogyan válasszuk ki az eszközeinket. Ebben lesz sok praktikus tanács is egyébként, és lesz némi technikai segítség is, bár nem nagyon részletes. Illetve megismertetek egy csomó olyan alkalmazást, amelyek elérhetőek egy vállalkozónak vagy egy vállalkozás számára, amelyek a munkájukat segítik nap mint nap. És amelyek egyébként skálázhatóak, tehát ahogy növekszik a cég, úgy lehet ezeket is bővíteni, ezeket a szolgáltatásokat, programokat, minden egyebeket. Hát kapjunk is bele a dolognak az elejébe. A digitális lecsóba csapjunk bele. Így is fogalmazhatunk. Ugye elérkezik egy ember oda, hogy azt mondja, hogy kérem szépen, hogy szeretnék egy vállalkozást létrehozni, ehhez valamilyen informatikai segítség azért már szükséges. Gyakorlatilag manapság már nem találunk olyan vállalkozást, ahol valamilyen úton, módon ne használnának számítógépet. Ugye az első fontos döntés az, hogy egyáltalán hogyan válasszunk számítógépet, hogyan nézzünk körül a piacon. Ezt szeretném egy kicsit kivesézni. A legfontosabb dolog, amit én látok, hogy sokan egy mindenre jó számítógépet keresnek egyébként, ami vállalkozás szempontjából nem biztos, hogy a legjobb megoldás. Miért? Hát olyan sokfélék lehetnek a feladatok most általában a vállalkozásokról beszélünk. Hát nem az lenne a logikus gondolkodásmód, hogy egy olyan gépet szerezünk be, amivel mindent meg tudunk csinálni. Na de mi az a minden? Itt jön be a dolog, hogy mi az a minden. Egy vállalkozásban valószínű egy-két speciális vállalkozástól eltekintve nem lesz az például lényeges szempont egy számítógép vásárlása, tehát egy olyan döntéshozatal, amikor te számítógépet akarsz választani, hogy például, hogy hány képkockát renderel le a legújabb játékból. Ez abszolút irreleváns, ha csak nem egy játékfejlesztő vagy. Ami azért, tegyük hozzá, hogy a vállalkozásoknak egy nagyon-nagyon szűk része. Meg a filmtrükköket előállító cégeknél még ez lehet érdekes. De ha már a vállalkozásomhoz szeretnék csinálni egy kis bemutatkozó filmet, ami nem olyan színvonalú akar lenni, amit mondjuk a YouTube-on a legrosszabb minőségben láthatunk, akkor bizony kell egy jó számítógép. De azt lehet, hogy nem te csinálod, hanem megbízol valakit. Egy, mert ugyanis ez nem tartozik a vállalkozásodnak a fő profiljába. Egyrészt valakit meg is kereshetsz, és valószínű érdemesebb is megkeresni valakit, aki egy ilyen bemutatkozó filmnek az elkészítésében neked segítséget nyújt, mert sem technikai felkészültséged nem olyan, sem a szakmai felkészültséged nem olyan, hogy az a bemutatkozó film az ne egy mondjuk születésnapi videónak, a házi videónak a szintjét alulról karcolja. Igen, ne feledjük, hogy nem olyan vállalkozókról beszélünk, akinek a felesége televíziós szakmai felkészültsége rendelkezik. Itt az elsődleges üzenet az, hogy inkább a célnak keressünk eszközt, és ne fordítva, és ne dimenzionáljuk túl a dolgot. Sokszor... Bocsánat, hogy megint belebeszélek. Beszélj bele. Jó, már ezen régen túl vagyok, de jó néhány évvel ezelőtt az informatikus ismerőseimet, rokonaimat megkérdezve, mindenki azt mondta, hogy a te céljaidra internetezése jó sok éve volt egy alapgép, egy egyszerű kis gép, és mindig belefutottam abba a problémába, hogy nem jó, mert ha 10 oldalnál hosszabb dokumentumot írok meg, amelyikben vannak táblázatok, grafikonok, kimutatások, akkor már nem jó hozzá egy alapgép. Internetezésen meg mit értünk? Szóval ez annyira tág körű dolog, kimutatásokat, jelentéseket viszont szinte gyakorlatilag minden vállalkozásnak kell csinálnia. Ezzel egyet is értek. Kérdés az, hogy mi az a szint, amit ugye manapság kapni lehet. Tehát így van. Ez azért mondom, hogy ez sok évvel ezelőtt volt, mert akkor sem volt igaz. De ma már ugye a technika, ez jóval előrébb halad. Azért én direkt kipróbáltam, hogy egy viszonylag alul bútorozottabb számítógépen, ugye mit produkálnak a nyílt operációs rendszerek, akár nagy dokumentumokkal is, tehát itt lehet azt mondani, hogy 100-200 oldalas dokumentumokat nyitottam meg ábrával. Ez nálunk nem ritka. És a ma forgalomba levő gépeknek a többsége azért ez gond nélkül kezeli. Tehát nem biztos, hogy nekünk nagyon elsődleges szempont az kell, hogy legyen, hogy a legeslegerősebb mikroprocesszor legyen a gépbe. Az feltétlenül jó, hogyha van elegendő memória a számítógépbe, ugyanis ez nagyban befolyásolja egyébként majd a gépnek a sebességét, sokkal jobban, mint a processzor sebesség, meg meghökkentő módon. Tudsz mondani most egy ökölszabályt, vagy egy minimum értéket, hogy mihez érdemes ragaszkodni? Én azt mondom, hogy azok a nyílt operációs rendszerek, amiket én kedvelek, azoknál az 1 gigabyte az bőségesen elegendő memória egy alapszintű videókártyával. Aztán vannak itt ezek a nagy hitviták, hogy milyen processzor legyen a gépbe, és itt föl lehetne sorolni a két nagy nevet, tök mindegy. Tehát ez teljesen mindegy, ezt el lehet mondani, hogy teljesen mindegy, ha csak nem az ember megint csak nem specializáltan valami feladatra keres, amit egyébként az egyik jobban tud, mint a másik, vagy a másik, mint az egyik, akkor itt is elmondható, hogy abszolút teljesen mindegy. Van még egy kardinális kérdés, hogy mit vegyünk. Tehát manapság, hogyha megnézzük a boltok kínálatát, erre jobban azt látjuk, hogy tolódik el a hordozható számítástechnika felé a piac, és azt hiszem, hogy nem lövünk nagyon mellé, hogyha azt mondjuk, hogy, hogy az asztali gépek, a klasszikus asztali gépek, azok hát kifelé mennek nem csak a divatból, hanem a gyártók sem annyira preferálják ezeket a gépeket. A hordozható gépnek egyébként egy vállalkozás szempontjából van egy hihetetlen nagy előnye. A hordozhatóságon kívül van benne egy szünetmentes tápegységünk, ami egy vállalkozónál abszolút nem mindegy, hogy egy áramszünet esetén mit csinál, amikor megírta már a 20 oldalas ajánlatát, például nincs szünetmentes tápegysége, és otthon babrál az asztali gépével, és hopp, egy vihar következtében mondjuk elmegy 2 másodpercre az áram, hát lehet, hogy nem a röhögőgöst fogja kerülgetni a szegény embert, amikor elszáll minden adata. Ugye egy viszonylag olcsó asztali gép mellé, amennyiben munkára szeretnénk használni, ne felejtsük, hogy ez egy munkaeszköz, igen, munkára szeretnénk használni, akkor amellé ugye kell egy szünetmentes tápegységet is venni, a kettőnek a beszerzési árát összeadjuk, azért abból meg kijön nem is csak egy belépő szintű hordozható gép, de azt lehet mondani, hogy még ugye elfogadható. Összehasonlítható. Hát ma már azért ilyen asztali gépeket tényleg nagyon olcsón meg lehet kapni. Ahogy mondod, valószínűleg azért, mert kifutnak. Most néztem az egyik nagy plázáról, ez műszaki részén, hogy ilyen 30-35 ezer forintból olyan gépet, ami 3-4 évvel ezelőtt egy ilyen viszonylag közepes teljesítményű PC volt. Ez így van, de hogyha megnézel hozzá egy bármilyen szünetmentes tápegységet, akkor tegyed még mellé azt a másik 20-30-40 ezer forintot, és akkor... Abból ott már használt laptopot is lehet venni. Vagy lehet venni egy egészen új laptopot, például a mostanában nagyon divatos EEPC, az már bőven ebbe a kategóriába esik, és itt jön be a másik kérdés, hogy mekkora legyen az a gép, hogy legyen ez egy teljes mértékben egy asztali gépnek a helyettesítő, vagy ne legyen. Én azt mondom, hogy ha az embernek nem feltétlenül szükséges az, hogy minden pillanatban egy asztali gépnek a teljes helyettesítése mindig a rendelkezésre álljon, akkor igenis érdemes elgondolkodni abban, hogy venni egy ilyen kisebb gépet, amit egyáltalán nem mindegy, ugye egy kezdő vállalkozásnál valószínűleg nagyon sokat utazik az ember, cipeli magával az irodáját folyamatosan, hogy mennyi súly cipel. Az egyáltalán nem mindegy, és ennél a kis gépnél már egyébként egy bemutatóra az teljesen jó, tehát ott ráteszi az ember a projektort, vagy egy monitoron meg tudja mutatni, ugyanúgy azokat a felbontásokat tudja ez a gép, mint egy asztali gép, illetve hogyha az ember otthon van, akkor ugyanúgy rátelt egy monitort, egy billentyűzetet, egy egeret, és van egy teljes értékű asztali számítógépe. Ami nagyon fontos egyébként még a gépeknél, a biztonság. Itt vírusok és társai? Nem csak a vírusok, hanem az adatainknak a adatbiztonság. A legtöbb számítógépes adatvesztés az a gépnek a fizikai elvesztésével történik egyébként. Már hogyha hordozható. Volt valami kimutatás, hogy a reptereken ott hagynak évente nem tudom én hány tízezer laptopot. Igen, az Egyesült Államokban. Sosem találtam egyet. Az Egyesült Államokban heti 12 ezer laptopot hagynak el a repülőtereken. Jó, hát ez a 280 millió lakosból, és ki tudja, hogy hány. Igen, abban már belefér, igen. Viszont van az elvesztésnek egy másik módja, amikor valakinek hozzáragad a kezéhez ez a gép. Ha, igen. Ez a másik fajta ilyen elvesztési mód. Erre viszont nagyon jó ilyen kábel lokkokat lehet vásárolni, amit érdemes is megvásárolni, és hogyha használjuk ezt a gépet olyan helyen, ahol nem teljesen biztos, hogy biztonságban van a gépünk, akkor ezt érdemes használni. Ez egy mozdulat. A napokban jártam egy kisvállalkozás tárgyaló termében, és ott a telepített laptop az ilyen kis kábellel volt oda fűzve az asztalnak a lábához. Tehát, helyes. Igen, helyes. Mint a bicikli lánc. Azt lehet mondani, hogy helyes. És hát akkor a tárgyaló partner úgy elrakja a táskájába. Vagy akárki. Egyébként nagyon, nagyon divatos az, hogy csak besétálnak ezek az ilyen tolvajok a különböző cégekhez, valamilyen indokkal, hogy tárgyalni mennek, körbenéznek, és egy-két laptoppal távoznak. Tehát amikor én egy nagyobb cégnél dolgoztam, akkor volt az, hogy egy év alatt kb. 3 notebookot loptak el a kollégáktól, és mind a 3 esetben vissza lehetett követni a kamera felvételei alapján, hogy teljesen vadidegenek voltak, akik bejöttek, körbenéztek, ahol üres iroda volt, hopp, összecsukták a gépet, berakták és mentek ki. Soha nem derült ki, hogy ki volt, vagy mi volt. Így van. És akkor említsünk meg az első nyílt forráskódú alkalmazást is, amit egyébként majd lehet használni. Ezt úgy hívják, hogy TrueCrypt. Ez egy titkosító rendszer. Szerintem már volt róla szó korábban a műsorban. Például egy ilyen rendszer a merevlemezeink adatait tudjuk titkosítani. Ez megint csak nem elhanyagolható dolog, amennyiben ugye adatokat tárolunk, tételezzük fel, hogy valami történik a számítógéppel, elvisszük szervizbe, akkor ott foglalkozzanak csak a javítással, és ne a mi adataink között kurkásszanak. Erre nagyon jó megoldás egyébként ez a TrueCrypt. De mondjuk bosszantól lehet, hogyha a kollégádnak akarod odaadni, és ő sem tud benne böngészni. A kollégádnak ne add oda. Hogy tudom a kollégával együtt használni ezt a számítógépet? Sehogy sem? Hát a kollégádnak legyen egy saját user ID-ja, legyen egy saját passwordje, és lépjen be az ő rendszerébe. Egyébként meg megoszthattok adatokat, majd erre is ki fogok térni egyébként ebbe a sorozatba, hogy hogyan lehet majd adatokat megosztani egymás között, és milyen módon érdemes adatokat megosztani egymás között. Szóval én azt mondom, hogy ha meg kell osztani egyáltalán gépet egymás között, akkor legyen ott minden felhasználónak saját felhasználó neve és saját passwordje, és a saját, a saját kerítésén belül garázdálkodjon, ne legyenek rendszer adminisztrátori hozzáférései, mert ezzel nagyon-nagyon sok problémától kíméljük meg egyébként magunkat. És ha már ugye azt mondtuk, hogy egy nyílt forráskódú rendszerre szeretnénk építeni a vállalkozásunkat, én nyilván azt mondom, hogy akkor legyen egy nyílt forráskódú operációs rendszer, például egy GNU Linux. Általában az szokott lenni, hogy miket támogat ez a rendszer. Hát ugye a hardware támogatása már nagyon-nagyon jó a Linuxnak. Pont valamelyik nap néztem egy előadást, ahol mondták, hogy körülbelül 60 ezer eszközt támogat, és több mint 60 valahányféle fájrendszer, tehát nagyon-nagyon jó a támogatása már egyébként a Linuxnak. Itt például lehet jó ökölszabály, hogyha egy teljesen átlagos számítógépet vásárol az ember, amiben nincsenek különleges hardverek, akkor igen nagy valószínűséggel nem lesz probléma a telepítéssel. Én azt mondom, hogy ha már mondjuk laptopot szeretnénk vásárolni, akkor nézzünk körül a www.linux-laptop.net-en, ahol megnézhetjük a típus számát, megnézhetjük, hogy ez a gép ez mennyire támogatott Linux alatt. Egyetlen egy darab hardware elemmel szokott mai napig is néha gond lenni, amennyiben egy speciális modem IC van benne, aminek nem sikerült még a teljes visszafejtése, akkor lehet, hogy azt nem fogjuk tudni használni, de egyébként ezen felül már nem nagyon tudunk olyat mondani a mai modern környezetben, ami problémát jelentene. Én arra jöttem rá, hogy ha nem vagyunk ilyen különcök, hanem teljesen beleszürkülünk az átlag informatikai eszközök használatába, az azért jó, mert átlagos nagy tömegben elterjedt eszközöket biztos, hogy támogatják. Ezek is általános és nagy tömegben elterjedt eszközök. Nem biztos, hogy igaz. Nem biztos. És abszolút nem biztos, hogy igaz, mert, ahogy Balázs mondja. Hát most, hogyha egy kicsit elvonatkoztatunk a nyílt forráskódtól, és mondjuk átlovagolunk a Windows irányába, ott például manapság óriási kompatibilitási problémát okoz az, hogyha bemész egy boltba, és veszel ma egy notezgépet, amit általában mondjuk mostanában már inkább Vista-val fogsz megkapni, tehát Vista operációs rendszerrel, arra nem fog tudni egyszerűen feltelepíteni a Windows XP-t számos ok miatt. Az első ok az az, hogy rögtön nem ismeri az XP azt a merevlemez vezérlőt, ami benne van a notezgép. A legáltalánosabb, amit ma meg tudsz venni, az a merevlemez vezérlő, az egy ugye satás csatoló, azt az XP nem ismeri. Az XP-nek ezt a csatolót, ezt csak, elméleg csak FOP-in keresztül lehet. Tehát meg lehet mindenféleképpen buherálni egy USB kulcsot is, hogy elfogadja, de leginkább csak FOP-in keresztül lehetne megadni a drivert, FOP-in már melyik gépben van benne. Úgyhogy itt kezdődik, hogy föl se tudsz áttelepíteni egy XP-t, és akkor még ott vannak azok a teljesen általános hangkártya, grafikus vezérlő, mindenféle eszközök a gépben, amikhez pedig a maga a hardware fejlesztő, a gyártó nem ad Windows XP-s drivert, mert födőről egy kicsit nyomják, hogy inkább csak Vistásat adjál. Okay. Úgyhogy egyébként ez egy valós probléma. Én szoktam beszélgetni, a családban van olyan, aki szerviz oldalról foglalkozik ezekkel a gépekkel, és naponta 10-esével, 20-asával hoznak ilyen gépeket be a szervizbe, hogy megvették hozzá az XP-t valahol, és nem működik benne a hard drive. És akkor jön az, hogy akkor valamit kéne ezzel csinálni. Például nagyon sok olyan forgalomba levő program van, akár raktár nyilvántartó rendszer, aminek például nincs XP-s vagy Vista-s verziója. Kénytelen az ember XP-t használni, és nem tudnak vele mit kezdeni. Egyáltalán nem is tudják telepíteni a gépre, hiába vesznek hozzá például egy XP licenszet. Visszatérve a sorozatodra, mivel folytatod jövő héten, illetve hány epizódra számíthatunk összességében? Jó sokra? Sokra szerintem. Jövő héten eljutunk odáig, tehát hogy kiválasztottuk most már a számítógépet, beszereztük ugye azt a kábel lokkot hozzá, akkor jövő héten megnézzük azt, hogy milyen operációs rendszert, és hogyan tudjuk kiválasztani a legjobbat az alkalmaz, vagy a vállalkozásunkhoz. Folytassuk a Windows világgal, és Pányik Balázsnak van néhány perverziója a Windowsban. Az egyik a tálca, szerintem, amiről így évente egyszer meg szokott emlékezni, és szokott én mindenféle hasznos dolgokat mondani. Másik egyébként például az ikonszerkesztők egy ilyen furcsaság, arról is szoktál, talán a képernyő kímélőkről már nem. Igen, nem nagyon használok például a képernyő kímélőt, úgyhogy lehet, hogy ez lett az oka. De mi van a tálcával, Balázs? Na, hát elmondom, hogy hogyan jött hogyan jutott a téma az eszembe. A tálca az, ami ott alul van, így ugye van, ez a vízszintes csík. Azt kell mondjam, hogy a 1995 óta, amióta a Windows 95 ugye megjelent a köztudatunkban, azóta ez az egyik legfontosabb felhasználói felületi elem, amit szinte nap mint nap használunk a Windows használata során, hiszen innen érjük el a startnőt, ugye a startgomb megnyomásával itt látjuk azokat azokat a kis bejegyzéseket, amik a megnyitott programoknak az ablakai, ugye ide rakják be magukat, hogy itt tud közöttük váltani, tehát maga a task váltás, vagy a programok közötti váltásnak is ez az egyik nagyon fontos eleme. Meg tudunk rajta jeleníteni eszköztárakat, a legnépszerűbb ezek közül nyilván a gyorsindítás, ahol a kicsi ikonokkal egy pillanatot alatt el tudjuk indítani a kedvenc programjainkat, és hát itt van még a jobb szélén ez a bizonyos úgynevezett értesítési terület, ahova pedig beüldögélnek azok a programjaink, amik a háttérben futnak, leraknak egy kis ikont, és akkor onnan tudjuk, hogy ott van. Meg ott látjuk, hogy hány óra van. Így van, a dátumot is, illetve a hangerőszabályzás például, vagy a hálózati eszközöknek az aktivitása, szóval ilyesmi. Ez egy ilyen jó kis ilyen tényleg információs része a tálcának. Mint egy műszerfal. Igen. Egyébként nekem a kedvencem a jobb alsó sarok, ez az értesítési terület, mert mindig, amikor új gép érkezik mondjuk a családba, de ez nincs olyan gyakran, akkor ugye ott beleül egy csomó minden, és az a rögtön az első kedvenc szórakozásom, ez minek ide, tele van 15 ilyen akármivel, és annak a kétharmadát simán ki lehet kapcsolni, ki lehet dobni, soha semmi szükség nincs rá, biztos foglalja a memóriát is, nem? Abszolút így van, és ez sajnos mostanában egy ilyen jellemző tendencia, hogy a hardware gyártók úgy érzik, hogy mindenféle szoftvereket elepakolni a frissen megvásárolt gépünket, és teljesen haszontalan a hát nagy része. Marketing, hát reklám. Hát, na jó, de... Tudni kell, ismerni kell ezeket. Hát most képzeld, szerintük, hogy a marketing vagy reklámokból az autódat, amit frissen megvesz, az lelassítanák. Hát milyen ez? Hát kicsit ilyen végül is. Na, szóval ültem a gép előtt, és a munkám során weboldalakat hegesztettem, ahogy szoktam, és a következő probléma merült föl bennem, ami igazából tényleg 95 óta nem sikerült senkinek orvosolni, legalábbis a Microsoftnak nem sikerült, pedig azt gondolnak, hogy mennyire logikus és mennyire tényleg kézenfekvő probléma. Nem a megfelelő sorrendben voltak a megnyitott ablakoknak a bejegyzései a tálcán. Nem tudom, így első hallásra biztos nagyon furcsa a történet, de... Hát, hogy olyan sorrendben nyílnak meg, amilyen sorrendben te megnyitottad a programokat. Igen, de egyébként nem teljesen így van, mindjárt elmondom, hogy miért nem, de hogyha belegondolsz, mondjuk használsz négyféle programot, miközben éppen weboldalakat hegesztesz, mert egy szövegszerkesztőt, egy FTP programot, amivel fölküldöd a dolgokat, plusz még egy böngészőt, amiben ellenőrzöd azt, hogy mi az, amit csináltál, és ezekből ráadásul többet is kinyitsz egymás mellé, úgyhogy ezeknek valamilyen normális rendje kell, hogy legyen a tálcán, különben megzavrodsz, és a nyolcadik ablak után már nem ismered ki magad. És erre tulajdonképpen kitalálták, és ez benne is van, azt hiszem talán az XP óta az operációs rendszerben, hogy tudja csoportosítani az ablakokat a tálcán. Ami nagyon sok... kiszoktam kapcsolni. Én is helyből kikapcsoltam mindig, és mert én azt gondoltam, hogy ez a funkció ez azt csinálja, hogy így összerakja egy kupacba, amikor mondjuk már öt van belőle. És ezt utálom, mert ne rakja össze egy kupacba, az összeset szeretném látni, de kiderült, hogy ez nem igaz, nem csak ezt csinálja, azt is csinálja, hogy az egyforma adott alkalmazásból megnyitott ablakokat is egymás mellé rakosgatja. Tehát tényleg rend lesz valamennyi ideig a tálcán, aztán persze össze is csomagolja őket, akkor engem is el szokott kapni a harctér, hogy ezt ne, és akkor elkezdek becsukogatni ablakokat, de amíg ez nem történik meg, és amíg csak rend van a tálcán, addig ez már nagyon hasznos így önmagában. Tehát érdemes kipróbálni ezt, hogy visszakapcsoljuk a csoportosítást. Ugye a beállításokhoz úgy tudunk eljutni, hogy a tálcán jobb egérgomba kattintunk, előhozzuk a tulajdonságokat, és akkor utána megjelenik az a panel, amelyen együtt vannak a startnőnek és a tálcának a beállításai, és ott be tudjuk kapcsolni ezt, jó, a csoportosítsunk. De most jól értelek, hogy ez akkor van így, hogyha bizonyos számú ablakot nyitottam csak meg. Így van. Mert egyébként én azért elég sokat tettem, én 8-10 ilyen ablak biztos meg van nyitva általában egymás mellett, és akkor meg már csoportosít, és igen, ne csoportosítson. Igen, hát valami. Én viszont szeretem, ha csoportosítna. Hát akkor neked ez van, jó. Aki, igen, van, aki igen. Szereti, van, aki meg nem. Hát van egy ilyen lehetőség. Ez egyébként jó tudni, hogy ki lehet kapcsolni, illetve vissza lehet kapcsolni, és hogy mire való. Aztán arról is beszéltünk szerintem már korábbi műsorokban, hogy vannak, akik úgy használják a tálcát, hogy fölhúzzák ilyen dupla magasra, igen. Tehát két sorosra. Ezt érdemes megnézni egyébként a víztán, mert nagyon jól néz ki. Tehát a víztának a start gombja is már egy kicsit professzionálisabb kinézetű, mint az XP-jé, de hogyha az XP-n fölhúzott dupla magasra a tálcát, akkor a start gomb az így fölmegy a felső részbe, és alul megmarad egy ilyen üresség, míg a Vistának a körülakú start gomb az így szépen bő középre, úgyhogy ez vizuálisan egy nagyon kellemes látani, hogyha valaki erre érzékeny. Én nem használom egyébként dupla magasan, de tényleg vannak emberek, sőt, tehát a munkahelyem is van egy-két ember, aki okvetlenül például kirakja oda a címsort, erről is volt már szó, hogy igen. A tálcáról a címsorban be tudunk írni rögtön akár weboldal címeket, akár pedig magán a számítógépen levő helyeknek a címét, és akkor azokat gyorsan el lehet érni. Nyilván ízléstől függ ez egyébként, mert én például azért nem nyitom ki, mert akkor annál kevesebb hely marad a tartalmi részre ott a képernyőn, például a böngészőbb és egyre több dolog egy-egy újabb sort elfoglal, és egyre szűkebb az a hely, ahol egy weboldalt meg tudok jeleníteni. És ezért aztán én nem nagyon szeretem az ilyeneket beengedni. A böngészőbe se egyébként. Simán. Google-nek a igen, kereső... A különböző ilyen kiegészítő eszköztárai. Igen. Én is így vagyok vele, hogy a böngészőbe lehetőleg ne épüljön be semmi, csak az, amit én szeretnék, és azok mondjuk a Firefox-nak a kiegészítői maximum, és ilyen eszköztárak, meg ilyen dolgok ezek. Vagy én keresek a saját eszközeimmel. Hány és hány program telepítője közben ajánlják föl, hogy betelepül akkor a Google. Igen, és hogy ez lesz az alapértelmezett kereső, meg minden. De nem csak igen. Ez, de gondolj bele, hogy mondjuk grafikus alkalmazás például azzal fejezi be a telepítés, hogy a Yahoo eszköztárat föl szeretnél rakni az internetet. Miért? De hogyan jön ide? Na mondok még egy újdonságot, ami szintén a Vistában van, és szintén tálcával kapcsolatos. A Vistában a tálca beállításainál már nem csak az úgynevezett inaktív ikonok eltüntetése című funkció van meg, ami az értesítési területre vonatkozik, hogy ezt ismerjük az XP-ből is, hogy megnyitjuk a tulajdonosok, van egy ilyen füle ezen a bizonyos beállító panelen, hogy a jobb alsó sarokban levő inaktív ikonokat ezt így el lehet tüntetni. Ezt egy idő után megcsinálja magától is a rendszer, tehát így összecsukja egy kicsit ezt a részt, hogy ne foglaljon el sok helyet, de te is be tudod jelölgetni egyesével, hogy ezt sose szeretném látni, ezt sem szeretném látni, ezt sem szeretném látni. De az attól még ott van. Ott van, csak nem látszik, egy ilyen kicsi nyíl mögé el van rejtve. Na, a Vistában ezt megfejelt... Egyébként ez nem mindig működik jól, nem tudom, hogy tapasztaltad de. Tehát, ezt rögtön kiszoktam kapcsolni, ez az, ami idegesít. Én is szoktam kibe kapcsolni, és vannak olyanok, amiknél beállítom, hogy megjelenjen, vagy ne jelenjen meg, és nem teljesen konzekvens. Tehát, hogy valami megjelenik, amit egyébként kikapcsoltam, meg valami nem jelenik meg, amit viszont bekapcsoltam. Azt gondolom, hogy itt valószínűleg az inaktivitás érzékelésével lehet a probléma, tehát hogy a Windowsnak ugye meg kell mondania valahogy, hogy az adott alkalmazás az most tényleg aktív, vagy inaktív, és nem nyújtunk hozzá, nem csinálta a háttérben semmit, és valószínűleg itt lehetnek a gondok, hogy egy olyan dologgal, amivel mi éppen foglalkozunk, ő mégis azt gondolja, hogy inaktív, és eldugja. Tehát ezért lehet, hogy esetleg akkor jó, hogyha te kapcsolod be kézzel, és nem hagyod, hogy ő csinálja. Viszont itt megfejelték azt a dolgot a Vistában azzal, hogy már ki tudod kapcsolni az órát, ki tudod kapcsolni a hálózati dolgokat, és ki tudod kapcsolni a hangerőszabályzót nagyon egyszerűen pillanat, tehát egy mozdulattal. Az összes hasznos funkciót rögtön ki tudom kapcsolni. Jó, már úgy értem, hogy például a hangerőszabályzót ki lehetett kapcsolni az XP-ben is, hogyha elmentél a vezérlőpult, hang és beállítások, hogy negyedik fül, és akkor ott volt egy pipa, vagy ezt kiveted, és akkor nem kellett. Ez például akkor fordulhat elő, hogyha olyan hangkártyád van a gépedben, amelyhez egy külön driver van, ami szintén berakod egy ikont, amivel tudod a hangerőt állítani, és akkor már ketten hárman üldögélnek ott, akik mind hangerőt szeretnének állítani, és akkor nyilván a Windowsnak a sajátjára nincs szükség. És ezek után veszel egy olyan billentyűzetet, amin van egy nagy tekerőgomb, amivel lehet állítani a hangerőt. Hát akkor pedig végképp nincs, és már is megnyertél vele 16 plusz néhány pixelt, ami jött még jobbra-balra a kitöltő. Úgyhogy, de ez szerintem pozitív, hogy ezért ezeket a dolgokat, ezeket összeszedték egyére, és nem pedig a vezérlőpultnak a különböző részéről kell levadászni. És akkor végül két segédprogram, erre a bizonyos problémára visszatérve, hogy nem a megfelelő sorrendben vannak a tálcán a megnyitott ablakoknak a kicsi bejegyzései. Ez a gombok, miért bejegyzést mondasz? Hát mondjuk nem gombot is. Mondhatjuk gombnak végül is. Nem tudom, én mindig gondba vagyok ezzel a dologgal, mert ugye nem mondhatnám azt, hogy az ablakok vannak a tálcán, de ez hülyeség. Hát az ablak az asztalon van, akkor az ablakoknak a gombjai. Hát gombként jelenik meg, mert hogyha nem végül, aktív, igen. Akkor kint van, kívül van, ha meg aktív, akkor be van nyomódva. Jó, mondjuk gombnak, teljesen jó. Tehát az a lényeg, hogy ez tulajdonképpen 95 óta nem kínálja a Windows ezt a lehetőséget, hogy ami itt negyedik helyen van megnyitva, azt én az első helyen szeretném látni, mert mindig ott vannak az FTP programok, és most éppen úgy jött ki a lépés, hogy megnyitottam hamarabb a böngészőt, és akkor most csukjon be az összeset azért, hogy utána megnyithassam abban a sorrendben, ez ilyen teljesen agyalágyult dolog, és csináltak, hát nyilván másokban is fölmerült ez a probléma, és csináltak is rá két zseniális megoldást. Az egyiket úgy hívják, hogy Taskbar Shuffle, a másikat úgy, hogy TaskX, és mind a kettőnek az a nagyon jó tulajdonsága, hogy egyiket sem kell föltelepíteni, mind a kettő olyan, hogy elindul, beül a memóriába, a háttérbe, és addig használod, amíg szükséged van, amíg átrendezgeted a gombokat úgy, ahogy szeretnéd, és utána ki tudsz belőle lépni, és nem foglalja fölöslegesen a rendszernek az erőforrásait. De hogy használhatom, hogyha nem kell föltelepíteni? Simán. Letöltött, kitömöríted egy kicsi mappába, elindított egy darab kicsi exe, vagy megjelent egy ablakot, vagy nem, az egyik megjelent egy ablakot, és kéri, hogy most te aktiváld, hogy ő aktív legyen, utána áthúzogatod a tálcán a gombokat, kilézből, és már úgy marad minden. Milyen érdekes, megint tanultam valamit. Zoli hozzászokott már, hogy telepíteni kell a programokat, nem feltétlenül kell egy futóprogramot telepíteni. Sőt, az a jó, hogyha nem kell telepíteni, ugye ezt pont a múltkori adásban beszéltünk meg, hogy a Windows halála az, hogyha telepítünk, eltávolítunk, ezzel szemben pontosan azok a programok, amiket úgynevezett hordozhatónak is szoktak mostanában becézni, ez nagyon népszerű témakör lett, amiket egész egyszer csak letöltesz valamilyen tömörített formában, kitömöríted egy mappába, akár például az asztalra, onnan lefutatod, elvégzed azt a feladatot, mert szükséged van, kilépsz belőle, akár le is töröltöd rögtön, és kész. Hát, hát igen, meg a normális operációs rendszerekben általában a dolgok. Hát ugye attól függ itt a dolog, hogy most módosítja az alap operációs rendszernek valamilyen jellemzőjét, mert akkor nyilván kell telepíteni. Ez a telepítés, meg egyébként nagyon gyakran ettől sem függ, a fejlesztőktől függ, hogy ők most szükségét érzik ennek, hogy megcsinálják vagy sem. Például mondok egy példát, a Total Commandert azt abszolút nem kell telepíteni. Mégis, amikor letöltöd, akkor egy telepítővel fogsz találkozni, ha az egyszer föltelepítetted valahova, az a világi, mint odáig, amíg tart, addig ott lesz, és simán el tudod indítani. Tehát a legközelebb újra telepíted a gépedet, és a Total Commandert ez nem érinti, mert mondjuk a D partíción volt, azt onnan simán fogod tudni használni az új Windows alatt is. Szóval Taskbar Shuffle és TaskX két zseniális kis program átrendezi a tálcán a gombokat. Hol lehet megtalálni őket? A Taskbar Shuffle-t a PC World weboldaláról, a TaskX-et pedig a www.taskxrobustit.com-ról. Itt ő mellettünk nagy testvérünk Kovács Tücsi Mihály, aki imádja a Big Brother-es témákat, és hát most ezúttal már nem Nagy-Britanniával foglalkozol, hanem Svédországgal. Eddig velük nem volt ilyen probléma. Igen, végül is a svédek évtizedeken keresztül arról voltak híresek, hogy ők mennyire befogadók, toleránsak, hogy ők mennyire pozitívan viszonyulnak az emberi jogokhoz, ki is tartanak mellette, kiállnak mellette, és akkor most mégis megdöbbentő módon Svédország akar hozni egy olyan törvényt, hogy teljes internet, pontosan egy digitális ellenőrzést akarnak az elektronikus kommunikáció minden területére. Ez már egy olyan igazi olyan nagy testvéres téma. Kivárták, amíg jól elterjedt az internet, meg a telekommunikáció. Nem, ez inkább azt mondanám, hogy ez a most jelenlegi kormánynak a mániája. Tehát bocsáss meg, hát ellenőrizni nálunk is lehet, meg szerintem a világ civilizált felé mindenhol. Hát mi az újdonság? Az az, hogy a világ civilizáltabb helyén úgy lehet ellenőrizni valakinek, hogy egy konkrét személyt ellenőrzöl, illetve vagy egy konkrét, van egy konkrét gyanúsítottad, akit gyanúsítasz valakivel, és ezzel te elsétálsz egy bíróhoz, vagy az ügyészségre, hogy kérem, ezzel gyanúsítjuk, a bíró megnézi, szerintem megalapozotta, akkor engedélyt ad rá. Na most, de ezek az újfajta törvények azt mondják ki, hogy ők ráengednek egy ilyen szabad keresőt az internetre, és ők a teljes internetforgalmat figyelik. Tehát miért? Nincs mit csinálniuk? Tehát nincs elég bűnöző Svédországban, nincs elég tyúktolvaj, hogy leülnek és internetet figyelnek. Nekem is az érvelésük tetszett, hogy a nemzetközi terrorizmus előretörésére hivatkoznak, amikor úgy hirtelen az elmúlt... De jó, hogy vannak ilyen terroristák, nem? És Svédország az eddig is nagy célpont volt. Igen, épp mondani akartam, hogy mondjatok nekem egy komolyabb terrorcselekményt Svédországban az elmúlt 50 évből, de szerintem azt hiszem a Napóleon... Mondjuk Olaf Palménynek a meggyilkolása, de az se klasszikus terrorcselekmény volt, de az megrázta a svéd társadalmat. Igen, de gyakorlatilag visszamehetünk a napóleoni háborúk ideig, hogyha valami komolyabb konfliktust akarunk ebben az ügyben keresni. Elfűrészelnek egy olajtúróforonynak a lábát. De végül is a dolognak az a lényege, hogy júniusban elfogadták a törvényt 143, igen, 138 nem és egy tagadás mellett, amely szerint mindenféle felhatalmazás és engedélyezés nélkül a katonai hírszerzési hivatal megfigyelheti az összes elektronikus kommunikációt. Vonalas telefon, mobiltelefon, SMS, fax, chatszobák, fórumok, bármilyen adatforgalom, és ezeket mind. És melyiket? Bármelyiket. Mert ugye az internet az nincsen országhatárokhoz kötve. Ők arról szól a dolog, hogy az országból, egyrészt arról szól hivatkoznak, hogy az országból kimenő és bejövő forgalom. Gratulálok. Ami nagyon érdekes dolog, mivel ugye bár az összes internethívásnak el kell mennie annak a 12 darab főszerverhez, hogyha bármit hívunk le, az minden odafut, tehát bármit csinálsz, úgyis kifut az országból, ebből következőleg bármit meg lehet figyelni. Most nagyon komoly felháborodások történtek, sokan reménykedtek is benne, hogy az ellenzék részéről is nagyon sokan támadták, és mint látszik ebből az ítéletből, hogy nagyon kiegyensúlyozott volt az ellenzők és a pártolók tábora, és sokáig reménykedtek abban, hogy nem jön születik meg ez a törvény. Megszületett, 2009. január 1-jel fog életbe lépni, de ezzel itt nem állt meg az élet, ugyanis elkezdtek leveleket küldözgetni. Két hét alatt 1 millió levelet küldtek a minisztériumnak és a kormánynak, stb. Állampolgárok? És jelen pillanatban ott tartak, hogy több mint 6 millió levél érkezett, ami különösen érdekes egy 9 milliós ország esetében, de itt már természetesen bejátszik abba a képbe, hogy külföldiek is küldtek ebből, ami méltán érthető, hogy akár norvégek és finnek is küldtek, ugyanis a norvég finn és a, tehát gyakorlatilag a skandináv államok forgalmának a döntő, gyakorlatilag abszolút többsége Svédországon keresztül fut ki. Miért vannak most ennyire felháborodva, hogy a katonai hírszerzés hozzáfér az adatokhoz? A fő felháborodás azért van, hogy nem kell engedély. Tehát a hatóság, úgymond ez a hatóság, amelyik meg van ezzel bízva, bárhol, bárkit, bármikor megfigyelhet, és még csak gyanúra sincsen szükség. Tehát ha úgy dönt, szórópróba szerűen ellenőrizhet bárkinek a forgalmát, tehát nem kell ahhoz, hogy gyanúsított legyél, nem kell ahhoz, hogy szidjad a svéd királynak az édesanyját, nem kell az, hogy a leveleidben mindegyiket úgy fejezd be, hogy állak nagy és halál az Egyesült Államokra, hanem csak azért, mert te küldtél egy levelet, akkor már ez már jogalap náluk arra, vagy küldtél egy SMS, ez már jogalap arra, hogy téged lehallgassanak. Gondold meg, Árpi, hogy ez kb. Ugyanaz a kategória, mint hogyha a svéd rendőr jön, éppen úgy gondolja, jó néz ki ez a ház, bemegyünk, és bemegy, és körbenéz. Föltúrja a szekrényeidet, szétnéz a konyhába, előszedi az összes dobozaidat, beletúra a 25 évvel ezelőtti levelezésedbe, mert hogy neki olyanja van, és nem kell semmilyen felhatalmazás, és ugyanaz a kategória. Vannak dolgaid, amik a tiéd. Privát szférád, amiben akkor lehet belenézni, hogyha ez valamilyen nyomós ok van rá, és erre például egy bíróság, vagy egy ügyészség felhatalmazást ad. De azt, hogy bárki... Bármennyire is formálisnak tűnik bizonyos esetekben, hogy egy jogi fórumhoz kell fordulni, akik meg kell ítéljék, hogy jogos-e az a gyanú, vagy megalapozott a gyanú, ennek ellenére ezt a formalitást be kell építsék. Igen, ugye? De hogy egy érzékenyebb példát mondjak, ne adj Isten a te szomszédod, ennek a katonai ellenőrző hivatalnak az egyik vezetője. És te véletlenül átpermetezel az ő kertjébe, amitől lehal néhány virágja, és ezért bepipúrád, és úgy dönt, hogy keres valami helyet, hogy hogyan tud rajtad bosszút állni, és kiadja az utasítást, hogy ellenőrizzék le a levelezésedet, és a többi, és például belehallgat az olyan levelezésedbe, amiből az üzleti szférában érdekel, és például ezeket az információkat ő úgy dönt, hogy kiadja a konkurenciának. Szóval visszaélésekre ad nagyon komoly lehetőséget. Visszaélésekre ad lehetőséget. Érdekes módon Angliába hoztak nemrég. Ez nem jön elő egy pillanat alatt, amikor megvitatnak egy törvényjavaslatot, akkor azért vita van, mindig, persze, nem? Persze, ezen is vita van, és nagyon sok fórum tiltakozott elleni, jogi, emberi jogi szervezetek, jogi cégek, mindenki. Tehát most például elfogadták a törvényt a 8 legnagyobb svéd informatikai cég, telekommunikációs cég. Nyílt felhívást tett közzé, hogy ez így nem működik, hogy vonják vissza ezt a törvényt, mert nagyon sok üzleti partnerük azt mondta, hogy ha ez így megy, akkor ők ki fogják vonni a munkájukat erről a területről, mert őket így ne figyelhesse meg akárki. A másik érdekes, hogy a Google bejelentette, hogy amennyiben ez a törvény hatályos lesz, abban a pillanatban az összes szerverét kivonja Svédországból. Ugyanezt bejelentette több nagy informatikai szolgáltató is, hogy elviszi innen mindenféle szerverét, hogy ne lehessen megfigyelni. És van még egy igen érdekes aspektus, hogy ebár a svéd katonai hírszerzést bíznák meg ebben az ellenőrzéssel. Ilyenkor az embernek rögtön akaratlanul felmerül a kérdés, hogy miköze a katonaságnak, a civil szférának az adataihoz. Kettő, ugyebár erre rögtön csúnyán néz... Vagyis, hogy a rendőrök nem kapták meg ugyanezt a jogosultságot, nem, csak a katonai. Katonaság végzi el. Kettő, ugyebár én, mint szomszédos állam, és rajta megy át az összes forgalmam, biztos, hogy nagyon rosszul fogom érezni magam, hogy ők bármikor belenézhetnek abba, hogy az én diplomáciai forgalmam például miről szól. És ami a nagyon érdekes, amit most buktatott le egy svéd újság, az orosz internetforgalomnak a 80%-a Svédországon keresztül zajlik. Tehát ez egy újabb nemzetközi bonyodalomra ad okot. Egy svéd emberi jogi társaság végül is úgy döntött, hogy ezt a jogi útra fogja terülni. És a Strasbourg... még egyszer? Egy svéd emberi jogi társaság úgy döntött, hogy jogi útra tereli az ügyet, és a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság elé vitte, bemutatta ezt a törvényt, és kérték a megsemmisítését. Az irodának a szóvivője mondta, hogy ők összehasonlították az egy évvel ezelőtti angliai törvénnyel, és azt mondja, hogy kísértetés hasonlóság van a két törvény között. Gyakorlatilag, mintha csak egyikről másolták volna a másikat. És igen komoly esélyük van a strasbourgi győzelemre, ugyanis a strasbourgi bíróság egy évvel ezelőtt az angol törvényt visszadobta, hogy túlszottan nagy mértékben avatkozik bele az emberek magánéletében, és ez nem elfogadható indok ilyen esetekben. Engem még az érdekel ebben az egész ügyben, hogy Svédország is, Nagy-Britannia is bizonyos értelemben élen járó ország a technológia meg az internet felhasználásában. Ezek szerint mintákat kapunk arról, hogy mi következhet be nálunk néhány év múlva? Egy érdekes dolgot mondott egy barátom, 20 évvel ezelőtt olvasgatott ugyebár ilyen könyveket, mint az 1984, vagy bármilyen olyan könyvet, amikor egy állam olyan szinten telepedett rá az állampolgáraira, hogy minden szinten megfigyelte, zsarolta őket. És ő mesélt, hogy neki az volt a gondolat, hogy jó, de hát jó, most van egy ilyen helyzet, ők elképzelik egy olyan helyzetet, de mi a köztes helyzet? És akkor most rá kell döbbennünk, hogy te jó ég, most élünk a köztes helyzetben, és ha most nem teszünk valamit, akkor eljuthatunk erre a szintre, amit az 1984 mutat. Engem még azt foglalkoztat, hogy ugye az embereknek nagy része semmiféle titkosítást nem használ, amikor kommunikál az interneten keresztül. Mi van akkor, hogyha öntudatra ébrednek a svéd polgárok, meg a svéd emberek, és például egy nyílt forráskódú programot felhasznál, például 4096 bites titkosítási kulcssal nekiállnak titkosítani az üzeneteiket, tehát valószínűleg az életben nem fogják visszafejteni ezek a de ezek legalábbis a levél küldőjének az életében nem. De egy egész ország kezdi el ezt csinálni, akkor az mit csinál? Az egész ország gyanús, hát nem. Ilyenkor bennem két érzés motoszkál. Az egyik az, ami már a CIA-vel kapcsolatban is évekkel ezelőtt fölmerült, hogy bár véget ért a hidegháború, és semmi nem indokolja a CIA-nak a létezését továbbiakban. És akkor ugye a titkosszolgálatoknak a feladata tulajdonképpen manapság már semmi más, mint hogy bizonyítsák az ő létjogosultságokat, és hogy ők kellenek a világnak. Hát azért a World Trade Center-t mégis felrobbantották. Igen, szóval vannak másfajta. Persze, igen, tehát ez egy a másik, hogy egész egyszerűen akkor arról gondolkozom, hogy valaki sok pénzt akar keresni, és most még mindig az állam a legjobb fejős tehén, és akkor minek költsünk pénzt a elektronikára? Hát ugyebár jönnek ki most már az olyan adattárolók, ami gyakorlatilag olyan mennyiségű adatot lehet rajta tárolni, hogy semmire nem tudja egy átlag ember használni, hát akkor hova adjuk el? Hát akkor használjuk fel felfigyelésre, és tároljuk ott az adatokat. Egy másik kibabrálási pont lehet az, hogy mindenféle ilyen streaming média szervereket telepíteni Svédországba, és valami olyan bődüles adatforgalmat bonyolítani, hogy ne legyen elég, nem tudják majd tárolni. Igen, ilyen emberjogi ilyen aktivisták, cégek összeállnak, föltelepítenek olyan szervereket, amin csupa ilyen legális nyílt forráskódú zenék és videók vannak, és bődületes mennyiségben mindenki neki áll letölteni. Hogy lehet majd a digitális Greenpeace mozgalom, hogyan tud majd tiltakozni a neten? Én ezen gondolkodom egyfolytában. Sehogy, mert megfigyelik őket. Igen. Én annak idején is csatlakoztam évekkel ezelőtt ahhoz a mozgalomhoz, amikor ugyebár elterjedt, hogy az Amerikában működik az Ehelon, és figyelik a e-mail címeket, stb. És ugyebár kulcsszavas keresés működik bizonyos dolgokra, mint hogy terror, elnök, alak, bomba, stb. Úgyhogy én is csatlakoztam a mozgalomhoz, és minden levelet avval fejeztem be, hogy alak nagy és bombákat mindenhova. Úgyhogy az átmenő szervereket biztos észrevették az én levelemet is. És ez egy olyan mozgalom volt, amikor ezt direkt meghirdették egy napra, hogy minél többen csatlakozzanak rajta, hogy egy kicsit leterheljék a NSA-nek a szervereit. Az egyetlen probléma az, hogy nem lehet tudni, hogy mennyire terheltük le a szervereket, mert az NSA-ről semmit nem lehet tudni. Néhány évvel ezelőtt még az is titkos volt, hogy egyáltalán létezik. Svédországban a katonai hírszerzés halásza az adatokat, de Bódi Zoltán netnyelvészünk egy másik kifejezést halászott ki egy sajtóközleményből a minap. A minap. Az emberi hiszékenység és az emberi kreativitás is határtalan. Ugye tudjuk, hogy a phishing kifejezés az már régóta ismerős, mindenki szereti használni. Idézőben mondtad. Persze, ugye a bankom már megint küldött valamit, hogy adathalászok akarnak átverni, de SMS-ben, meg e-mail útján és egyéb úton ők sosem kérnek tőlem azonosítót, személyes azonosítót, meg jelszót, meg ilyesmit. Ennek ellenére szoktak ilyen levelek jönni, és egy sajtóközleményben, amely újfajta internetes veszélyforrásokra, támadási módszerekre hívta fel a figyelmet. Egy új módszert, és ezzel együtt egy új kifejezést is kaptunk a phishing mintájára, mégpedig vishing. Aki angolos, annak attól most elnézést kérek, ez nem a vis, tehát nem dupla V-vel van, hanem szimpla V-vel, és nyilvánvaló, hogy a phishing mintájára készül, tehát a jó öreg adathalászás mintájára készült ez a kifejezés. Egyetlen egy betű különbözik. Ugye a phishing kezdőbetűje, kezdő hangja F, hát ugye PH-val szokták leírni, de ez egy ilyen divat, just for fun, ugye? PH semleges kifejezés. Igen. PH semleges. Szóval a phishing pedig V-vel van. A V kezdőbetű az a VoIP, V-O-I-P, tehát ugye a Voice over IP, vagyis az internetes telefonálásnak az alkalmazását, illetve a protokollját jelenti. Na most az egésznek a logikája borzasztó érdekes ám számomra, tehát ez az új módszer úgy működik, hogy valószínűleg ilyen VoIP alapú alkalmazásokkal megkeresik a felhasználót, különböző üzenetekkel, hogy hívjál föl egy számot. Fölhívja a számot, és akkor ott mi történik? Erről már ugye nem olvastunk a sajtó közben, beszélni kell, és az illető mancika öttül a telefon másik végén, és lead egy rossz dumát, és kiszedi belőlem az összes személyes adatomat, meg a bankszámlám számát. Tehát ki az a Balek? De most tényleg a világ internetezőinek hány százaléka lehet az, aki egy ilyenre bármit is mond? Egyet a tárcsáz! Sok, hát nagyon sok. Ez a létalapja a spameknek egyébként. Ez tudják, hogy social engineering, és a legelső támadások is így működtek. Most gondold el például céges környezetbe, például azt mondja valaki, tehát jön egy ilyen üzenet, hív föl a 5864-es melléket. Na, az az érdekes, hogy ki az, aki ezt mondja? Egy soha nem hallott ember, soha nem ismerjük. Hát, nagy cégbe. Simán. Tehát ahol dolgozik, mit tudom, 300 ezer ember, és akkor jön egy üzenet, hogy mit tudom én, a biztonsági szolgálat, hív föl a 5863-as melléken. Fölhívod, és bejelentkezel, hogy most kaptam ezt az üzenetet, és akkor mi van? És akkor ott mi történik? És akkor azt mondja neked, hogy detektáltuk, hogy a gépeden, mit tudom én, mi fut, például spyware fut, és akkor megpróbáljuk eltávolítani. Amihez szüksége van. Nem tudom, ilyen-olyan adatokra, és te szépen bediktálod. Na mindegy. És szóval már benne vagy a csőben. És már meg is edettek téged. Meg az egész céget. Hogyha ezt jól fölépítik, ezt bizony el lehet adni nagyon-nagyon hihető módon. Tehát, hogyha téged fölhívnak céges környezetben, hogy XY vagy, én általában vissza szoktam kérdezni, hogy és ki vagy, és honnan, és leellenőrzöm a hívó felet. Hogy tényleg az magyarul az ember. Akkor a vállalati telefonhálózatot is meg kell hackkelni, hogy egy belső mellékről tűnjön úgy. Hát most egy voiceover IP alkalmazásnál ez akár mehet egy trójaival is, tehát egy újabb veszélyforrás. Nem kell nagyon messzire menni. Uh-huh. Tehát akkor az, hogy egy melléket adok meg egy 4-1-ű számot, hogy te mondtad, ez semmit nem jelent, ez lehet a föld túlsó oldalán is. Akár. Hát nagyon érdekes. Minden esetre még a kifejezés mögöttes tartalmát nézzük meg egy kicsit, ez az egész halászat, ez hogy kerül a képbe. Ugye ez tulajdonképpen a mézes madzag. A mézes madzagot elhúzzák az orrunk előtt. Az hogy szokott történni? Ugye egy pecabot végére lógatják a mézes madzagot, tehát azt a becsapós üzenetet. Csalit. A csalit, igen, tehát a pecázás, a halászat van e mögött. Tehát valamit elhúznak, becsapnak, az álságosan vonzónak állítanak be valamit, és a korábbi módszer az ugye az volt, hogy egy sima e-mailben írtak egy nagyon rossz dumát, és oda tettek egy linket, hogy kattints ide, és akkor majd megváltjuk a világot, de mindenesetre a te összes problémádon segítünk. Itt meg most rábeszélnek minket, tehát már szóban is terjed az internetes becsapás. És még érdekesebb a dolog, hogy ugye a beszéd az előbb volt, mint az írás, Tehát az emberek úgy szóban szokták a többieket becsapni az internet előtti időszakban. Hát az elektronikus környezetben viszont nem. Elektronikus környezetben viszont nem, de már ugye ott tartunk, már hogy az elektronikus van, környezet, az elektronikus telekommunikáció és az internetes környezet tökéletesen leképezte most már a közvetlen emberi kommunikációt és annak mindenféle módját. Vagyis akkor ez most azt mondja nekünk, hogy visszatértünk a gyökerekhez? Igen. Egyértelműen egyre inkább térünk vissza az internet és az elektronikus, az információs társadalom köszönhetően az emberi kommunikáció gyökereihez, csak ez már ugye sokkal szabadabb, sokkal nagyobb határok között mozog. Mi viszont megérkeztünk a műsor végére, eddig tartott ma a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin DVD mellékletén MP3 formátumban is újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.